بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی. صاد والقرآن بالذکر قسم دی د نصیحت نه پر ډک قرآن. بل الذین کفروا فی عزة وشقاق بلکې هم دغه خلق چې د منلو نه انکار کړی دی په سخت تکبر او ذل کې اخته دي. كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين منار لدون مخکې موږ هم دغه څو قومونه هلاک کړي دي او کله چې دا غو کم بختۍ راغلی دی نو هغوی چیغې وهلي دي خو هغه د ژغورل کېدو وخت نه دی. وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب دوی په دې خبره سخت تعجب وکړ چې دوی ته پخپله له همدې نه یو ویروونکی راغی. منکرانو وویل چې دی کوډګر دی ډېر درواغجن دی. اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب آیا ده ده طول خدایانو فرزای فقط هم دا یو خدای وگرده دا خو دیره ده تعجب والخبره ده. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد او د قوم سرداران د دیو نا ثروت کی زئی او د خپل معبودانو پر عبادت کینګو سئی دا خبره خو د کوم بل غرض نه پاره کیږي. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق دا خبره موږ د نږدې زمانې په ملت کې د هیڅ چا نه ده اورېدلی. دا نور هیڅ نه ده مګر یوه لزانه جوړه شوې خبره. انزل علیه الذکر من بیننا بل هم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب آیا زموږ په منځ کې هم دغه ایکي یو سړی پاتې شوی و چې پر ده باندې دا الله پاک ذکر نازل کړی شو. اصلي خبره دا ده چې دوی زما په ذکر کې شک کوي او دا ټولې خبرې د دې لپاره کوي چې دوی زما دا عذاب خوند وڅکي. ام عندهم خزائن رحمت ربك العزيز الوهاب آیا ساد بخشش والا او برلاس پروردگار در رحمت دیر می دوی پوالکه کی دی؟ ام لهم ملک السماوات والارض وما بینهما فلیرتقوا فی الاسباب آیا دوی د آسمانونو او زمکه او دا غوپ منز که شیان تختنان دی؟ خانو دوی د عالم اسباب څوک ته وخیزي ودی ګوري. جند ما هنالک مهزوم من الاحزاب دا خو د ډلو نه یوه داسې کوچنۍ غوندې ډله ده چې په همدې ځای کې ماتې خوړونکې ده. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب دا دوين مخي دا نوح عليه الصلاة والسلام قوم عاديانو دا ميخنو تختان فرعون ثمودانو د لوط علیه الصلاة والسلام قوم او د عائکه خلقو د درواغو نسبتونه کړي دي. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب داغون حريوي پیغمبران درواغ جن وغنل اوزما دعذاب فیصلہ پری تطبیق شوا اما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق دغا خلق هم فقط دیوی زلزلی انتظار باسی چناغی روستا کما بلا زلزلہ نبی وقالوا ربنا عجل لنا قسطنا قبل يوم الحساب او دوی وای چه ایز مگا ربا ده حساب لو رزنا محکیز مگ برخا مگتا تو بیرا راکنا اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہو خبر باندی صبر وکچی دیئے جوڑوی دیتا زنگ دبندہ داود علیہ السلام و سلام قصہ بیان کرے چی دسترو قواو تختنو فهر معامله كي الله پاته رودو كون كو إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق مغلا غسر غرنا الكلو كي سهار أو ما خامي لا غسر فاكي بيان ولا وطير محصورة كل له أواب او تون کی راغونډه دل او ټول دغه تسبیح کول ته متوجه کیدل اجدنا ملکه واتیناه الحکمه وفصل الخطاب موږ دغه سلطنت محکم کړو هغه ته مو حکمت ورکړو او د فیصله کوونکو خبرو صلاحیت مو ورته برخه کړو وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب أو تاتا دهاغو مدعيانو سخبر رسدلغة چه پر ديوال راحة تلي داغا فجرتا ننواتلو إذ دخلوا على داود ففجع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط كلا چها غوي داود عليه الصلاة والسلام تورغلل نواغا دا غو پلدلو ورخطا قوا ويلاسو ها غوي ويل مويريگا مبدا داوا دو نوري چه یوی پر بلی کی رای کرای دی تز مک پا مینس کی دا حق سر سمه فیصله وکړه دین ساتی مکوا او مک تا سم اللار را وخیا این هادا اخی لبو تسعون نعجتا ولی نعجت واحده ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب باز ما ورور ده لده سر نه نوی میگی دی او لما سر یوازی یومیگه ده ده ما تول چه دغا یومیگه هم ما ترا وسپاره او ده پخبرو اترو که مغلوب کرم قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليجري بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب داود علیه الصلاة والسلام جواب ورکه دغه سیل لخپلو میگو سر ستا د میگی د یوځای کولو په غوښتنه په رښتیا سره پر تا ظلم وکړه او واقعیت داده چې خلق ملک و چی دون کی خلق زیاتره یو پر بل ظلمونه کوي، فقط همه کسان ده دینا غرل شوی دی چه ایمان داری او خاملونه کوي او دغه خلق بیخی لگ دی. ده دو خبر افتراز چه داود علیه صلاة و سلام پوشی چه دا خو مفع اصل که پر ده آزمه که ده نو هغه لخفل ربنا معافی و اختلا او پسجده ریوته او رجوعی وکلا. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب. حالا نو موږ د هغه قصور وبخښه او په یقیني توګه زموږ په وړاندې د هغه لپاره د نږدېوالي مقام او غوره عاقبت دی. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. موږ هغه ته وویل ای داوده موږ ته په ځمکه کې خلیفه ګرځولی د دې قبله ته د خلکو په منځ کې په حقه حکومت وکړه او د نفسي غوښتنې پیروي مه کوه چې هغه به تا د الله له لارې نه واړوي. کوم کسان چې د الله پاک له لارې نه بې لارې کېږي په یقیني توګه د هغو لپاره سخته سزا ده چې هغو د حساب ورځ هېره کړه. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. موږ دغه آسمان او ځمکه او دغه دنیا چې د هغو په منځ کې څه دي بابېزه نه دي پیدا کړي، دا خو د هغو خلکو ګمان ده چې کافر شوي دي او د دغسې کافرانو لپاره بربادي ده د دوزخ له اوره. ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار. آیا موږ خلق چې ایمان راوړي او نیک عملونه وکړي او هغه کسان چې په ځمکه کې فساد کوونکي دي یو شان تکړو؟ آیا موږ پرهیزګاران د فاجرانو په شان وګرځوو؟